सीधी बात है, एक सत्य है एक असत्य, सीधी सरल बात ही दो। ये जितने शरीरधारी है इनमें रहने वाला वो ये तो सत्य है, और जो जिसमें रह रहा वो शरीर है वो असत्य है। शरीर है हरदम बदलते हैं, कभी बदले बिना एक क्षण भी रहता नहीं, और ये चेतन है वो कभी बदलता ही नहीं, अनंत दूर विद्या तो है ज्यों का तू रहता है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल नरा है, अलग अलग स्वभाव है, और शरीर दिखता है वो दिखता नहीं है, और जिस शरीर में चंचलता है उसमें स्थिरता है, शरीर अनेक है वो एक है सब में, अविनाशी तत्विधि ये न सर्वम इदम ततम, जैसे इदम करके संसार मात्र व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है वो परिपूर्ण है, उसी को वो प्राप्त है, किसी को भी अप्राप्त नहीं है, वो अप्राप्त ऊपर तत्व हो ही नहीं सकता, सबको प्राप्त है, शरीर प्राप्त किसी को नहीं है, शरीर प्राप्त नहीं है किसी को भी, यहाँ धारणा उल्टी कर रही है, शरीर तो प्राप्त है और वो प्राप्त नहीं है ऐसा धारणा कर रही है, ये बात ये नहीं है, शरीर प्राप्त कैसे हो, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता है, तो मिला कहाँ शरीर, शरीर मिला कहाँ, संसार मिला नहीं, संसार नहीं, नहीं। और परमात्मा कभी बदलता ही नहीं, वो है जो का त्यों रहता है, तो मिला ही रहता है, अमिला हो तो ही नहीं, शरीर मिला हुआ दिखता है परंतु प्रत्येक क्षण में बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं निकलता ना हो, केवल कर बदलने बदलने ना हो, संसार है, संसार शब्द भी सम्यक प्रकार सरती गचति भी संसार है, सबका हरदम बदलता है, नित्य नित्य सर्वगत स्थानो असलो यम सनातन अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अवगजायो मुच्यते तस्माद् एवं विश्वायनम श्रद्धांतो विश्व, वो है जो ही रहता है, शरीर का इनका साथ नहीं है बिल्कुल, शरीर नित्य निरंतर बदलता ही रहता है, ये कभी बदलता ही नहीं, और शरीर एक नहीं रहता ही नहीं, और शरीर शरीरी शरीरी एक देश रहता ही नहीं, शरीर एक देश में रहता ही नहीं, एक देश में रहता है, शरीर जड़ है ये चेतन है, शरीर क्षण शरीर क्षण मंगल है, शरीर निरंतर रहने वाला है, तो अपने जो शरीर मानते हैं ये गलती है, अपना शरीर नहीं है, देखो विचार करो, 84 लाख दुनिया में जाता है तो एक दुनिया छोड़ दूसरी दुनिया में जाता है तो शरीर को धार कैसे किया, शरीर से छिपका नहीं, छिप जाता उस शरीर के साथ दूसरी कैसे था, ये शरीर से अलग है, ये विवेक दूसरी जोनी में नहीं है, ये विवेक मनुष्य जोनी नहीं है, मनुष्य के सवार दूसरे में नहीं, इस वास्ते सुखदेव जी महाराज राजा को अंत में क्या कहते हैं, मरीष्येति पशु बुद्धि विमाम जाए, ये पशु बुद्धि को छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, मैं मर जाऊंगा इसको पशु बुद्धि कहा है, पशु बुद्धि विमाम जाए छोड़ दे, क्या दे? तू कैसे मर जाएगा, तू तो मरता है ही नहीं, मरता है शरीर दही 84 लाख दुनिया शरीर मरा, तू तो मरा ही नहीं अभी तक, तू मर जाए तो पाप ही कट जाएगा, 84 लाख नरक में कौन जाए, स्वर्ग में कौन जाए, ये तो मरता है ही नहीं, और शरीर जीता रहता ही नहीं, ये मरता है ही नहीं, शरीर जी नहीं सकता, तभी अपनी माँ के कैसे पैदा हो, राज कैसे हो, ये बदल बनने कैसे हुआ? ये तो हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है। पहले बदलता है ऊपर की तरफ, पहले नीचे की तरफ, पहले बदलता है, बदलना हरदम रहता है। जायते अस्थि वर्धते, ये भी परिणमते अपखिए भी, पहली पैदा होता है, फिर अस्थि वर्धते परिणमते अवस्था होती है, और इस मिलने वाला कभी बदलते ही नहीं। अनंत रूपी भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूत समुदाय वही है जो पहले था। तो स एव अयम वही है, भूत समुदाय प्राणी समुदाय वही है। भविष्याम सर्वे वैवत परम, तू और मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, अगर नहीं होगी ये बात नहीं, पहले भी जरूर थे, अब है ही, अगर होगी तो आपका स्वरूप नित्य है। इस बात से मैं शरीर के साथ मिला हुआ नहीं हूँ, शरीर हरदम बदलता है, ये कभी बदलता नहीं। मानता है मैं शरीर में हूँ, तुम शरीर कैसे? शरीर का तुम्हारा स्वभाव ही नहीं मिलता, जाति नहीं मिलती, तुम आदित्य नहीं मिलती, इसमें बिल्कुल विरुद्ध, ये हरदम नष्ट होता है शरीर, और ये कभी नष्ट नहीं होता है, जो तुम रहता है। जैसे वर्तमान में नहीं बदलता तो भविष्य में ही नहीं बदलता, भूत में भी नहीं बदलता। मैंने ऐसे पाप किए तो तूने पाप कैसे किए? अगर ये ठीक से ज्ञान हो जाए तो मैंने पाप किए नहीं, मेरी आसक्ति ऐसा नहीं, मेरी कामना ये नहीं, मेरी आशा है, तृष्णा है, काम है, क्रोध है, लोभ है ही नहीं तुम्हारे में। तुम तो है क्योंकि तुम शुद्ध हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, नित्य है, जो है। ये बहुत सीधी सरल बात है। शरीर है ये बदलता ही है, बदले बिना एक क्षण भी किसी समय रहता ही नहीं, क्यों बदलना है? ये शरीर अभी जागृत अवस्था में बदलता है, ये सुषुप्ति में बदलता है, स्वप्न में बदलता है, और स्वर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता है। महाप्रलय में अगर बदले नहीं तो महास्वर्ग कैसे हो? नींद में भी क्रिया होती है, कच्ची नींद पकी नींद कहते हैं। तो प्रकृति का कार्य मात्र है ये संसार का है, और ये कार्य से रहित सदा है जो तुम्हें दो अलग अलग है। इसी को आपको लेकर जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग कहते हैं, और शरीर को लेकर कहते हैं इस कर्म योग कहते हैं। जड़ चेतन सब अलग है, चेतन विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है, शरीर और संसार एक है, और आत्मा परमात्मा एक है। ये परमात्मा साथ एक है, ये संसार के साथ एक है। संसार जैसे बदलता है ऐसे शरीर बदलता है, शरीर बदलता है संसार बदलता है। जैसे आत्मा नहीं बदलता परमात्मा नहीं बदलते, जैसे परमात्मा नहीं बदलती आत्मा नहीं बदलता। आत्मा परमात्मा उसने जीवन एक में, और शरीर और संसार एक है। ये तो सोने बात नहीं थी, बिल्कुल बड़ी सरल बड़ी सीधी बात है। और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, तीन बात तीन याद कर लो। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संसार के लिए, संसार का शरीर। मैं शरीर नहीं, संसार शरीर। संसार के साथ एकता है, आपने परमात्मा के साथ एकता है। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है। बचपन में मैं ऐसे करता था, जवानी में ऐसा करता, आज बूढ़ा हो गया ये करता हूँ, तो आप अपने को तो नियंत्रण रहना बात सुन। ऐसा ही बचपन में सा था, जवानी में सार सभी बदलता ही, ये आप स्वयं कहते हो, स्वयं कहते हुए मानते नहीं हो। अनुभव करना चाहिए कि शरीर बदलने वाला है, आत्मा बदलने वाला नहीं है। इस वास्ते अविनाशी नविनाशी दो कहे, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत का अभाव नहीं होता, और असत है वो रहता है, भाव नहीं उसका, असत का भाव ना विद्यते, असत का भाव सत्ता है ही नहीं। सत का अभाव होता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं, वे है इसमें रहता है, कभी बदलता नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं। बदलना बदलना देश काल आदि से अतीत, बदलना काल में होता है, ये काल से अतीत है, देश में देश में नहीं है, नित्य है सर्वगत। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वविदम तत्म, सब संसार व्याप्त है, ये आत्म है, आत्म ज्ञान होता है, ये परमात्मा ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान और ये कर्मयोग, ये लौकिक है दोनों, लोकेशन द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, द्वाभिमुखो लोके क्षर अक्षर एक अक्षर एक क्षर उत्तम वस्तु अन्य ऊपर और है, परमात्मा है वो। परमात्मा को नहीं मानने वाले भी शरीर को शरीर दो तो मानते हैं, तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, इसमें शरीर संसार का है, संसार के लिए है। ये कर्मयोग इस बात होता है कि शरीर को लेकर सब संसार एक, और आत्मा लोग परमात्मा एक, ये परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। शरीर और संसार, संसार से शरीर दूर जा सकता ही नहीं, शरीर को छोड़कर संसार रहने नहीं, संसार सही नहीं रहता, ये अलग रहते ही नहीं, ये हरदम बदलते हैं। और परमात्मा और आत्मा ये बदलते नहीं, परमात्मा के साथ ही होता है। ये मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर के परमात्मा से एक हो जाता है, संसार से रहित होना है, उसको मुक्त होना कहते हैं, छूटना। अरे मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता, बद्ध मानता है, बद्ध होता नहीं है। कैसे, जैसे आप बालक होते हो तो मैं बालक हूँ, जवान होते मैं जवान हो गया, बूढ़े होते मैं बूढ़ा हो गया, धनी हो गया निर्धन हो गया, गरीब हो गया बड़ा, अवसर हो गया छोटा हो गया बड़ा हो गया। आप ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना बालक होता है ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है, ना रोगी होता है, ना निर्धन होता है। आप तो एक रूप रहते हैं, वो एक रूप का अनुभव करना मुक्त साथ मन करना हुआ था, कितनी सी बात है, लंबी सी बात है। यह प्रत्यक्ष अनुभव है, बाल बाल में खेता खिलना अच्छे लगते थे, रुपया लग नहीं गया, पहले खिलौने बढ़िया लगते थे, कांच का टुकड़ा कागज का टुकड़ा लाल पीला सफेद बड़ा अच्छा लगता था। उस वास्ते जितने आपके शरीर है सबको अनुभव करते शरीर में रहता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का काम मेरा काम नहीं है, शरीर का काम खाना पीना आदि ये शरीर का है। खुदा पिपासा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से षडूर्मी रहता शिवा, ये षडूर्मी है, भूख और प्यास चुरा पास प्राण से प्राण होता है, चलता है प्राण भूख प्यास चुरा पिपासा प्राण से मन से सूक्ष्मों को, सूक्ष्म मन के धर्म है, आत्मा के नहीं है। और जन्म मृत्यु शरीर, जन्म और मृत्यु शरीर की, शरूर में रहते शिव सा से रहते, न इसे जन्म है ना इसमें मरण है, न भूख है न प्यास है न शोक है न मोह है, सब वो देखता है। सुख और दुख दोनों आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल देखने वाला है, स्वयं अनुकूल है न प्रतिकूल है। न प्रतिशेष प्रियम प्राप्य नो द्वेत प्राप्य सा प्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रतिशेष, प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित न हो गए उद्वेजित, न अप्रियम प्राप्य न उद्वेजित, अप्रिय को प्राप्त उद्वेजित नहीं हो गए। प्रिय प्रिय बाहर की चीजें है, ये स्वयं अंतर की है, जो जो देता है। सुख भी दो चीज का है, एक सुख बाहर की सामग्री, एक भीतर में सुख की दूरी, और सुख तो रहित वहां है ही नहीं, सुख न सुख है न दुख है जो का जो है, ये माना हुआ है, सुख दुख माना हुआ, रसोख माना हुआ, जन्म मृत्यु मानी हुई, खुशा प्रभाषा मानी हुई, ये शरीर स्थूल में है, इसको अपने में समझ लेना यही बंधन है, अपने में मान लेना बंधन है। आप तो रहे थे इसे, ये शरीर माँ के पेट में पड़ा है और है जुड़े जाएगा, यही पड़ा है, आप सब दोगे तो आप अलग हो, सही अलग है, वे सब दोगे बेबी सूक्ष्म सूक्ष्म तू सही से, सूक्ष्म कान सही से, आप में चलना मिलना भी नहीं है। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम संसार सब व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है, वो अविनाशी है। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई इसका विनाश कर सकता नहीं, इसका विनाश कोई कर सकता नहीं, अविनाशी को शरीर नाशवान को कोई अविनाशी कर नहीं सकता, इसका नाश कोई नहीं कर सकता, अविनाशी का नाश नहीं कर सकता, विनाशी को अविनाशी कोई नहीं कर सकता, वो विनाशी है, ये नाशवान है, दोनों का स्वभाव नया नया अलग अलग है। इस बार आप शरीर नहीं है, सही से हटाते हैं शरीर की उम्र आज खत्म हो जाएगा, इसकी उम्र कहाँ होती है, ये मरता ही नहीं, इसकी उम्र होती ही नहीं कभी, ये ना मरता है ना अमर है, अमर है सदा अमर, अमर जीव मैंने सुखाया, इसका अमर रहता है, मरना होता ही नहीं, मरना नसीब नहीं आता, शरीर छूटता है, छूटता है वो जो अलग होता है, मकान अलग है तभी आप अलग जाते हो, अलग जाते हो जैसे मकान आपसे अलग है, आपसे अलग है मकान, आप मकान से अलग हो, भोग आयतनम शरीरम, भोगों आयतन स्थान होता है, रसोई घर होता है नहीं, रसोघर की तरह शुद्ध भोगने करे भोगा इतना शरीर हम, इसका शरीर आप अलग है, आप अलग है, ये समझना चाहिए। शरीर से जो काम होता है वो आपका काम नहीं होता, वो अलग है, शरीर तो अलग है, इस वास्ते लिखा है कि जैसे कलम हो, कलम को उठाकर काम लिया, काम लेकर कलम छोड़ दिया, ऐसे ही शरीर से काम लिया और शरीर को छोड़ दिया। देखो ध्यान दो, आप जब कुछ नहीं करते तो शरीर काम क्या आया उस समय, ध्यान देने बड़ी बड़ी बड़ी जिस शरीर जिस समय में आप भी कुछ भी नहीं करते उस शरीर काम क्या आया, जैसे जिन रुपयों से आप कोई चीज खरीदते नहीं कुछ लेते नहीं तो उस समय उस शरीर के रुपये क्या काम आए, ध्यान देने बात है ज्यादा। सूर्य रुपयों का काम नहीं ले वो, उस समय में यज्ञ का काम आया। कागज रद्दी कागज और नोट बरोबर ही है ना, जब तक काम न ले रहे, काम ले तो रुपया का 2 रुपया 5 रुपया का है, काम नहीं ले रहे तो उसमें कागज में क्या मर गए। जैसे काम नहीं लेने पर रुपया वैसा ही रहे, ऐसे तुलसी से काम नहीं ले हो तो सूर्य क्या काम है उसमें। भगवान का चिंतन करते हो, किसी बात को याद करते हो तो सूर्य क्या काम आया, ध्यान न ठीक नहीं है, ठीक अनुभव हो जाएगा। मन से किसी बात का चिंतन करते हो तो सूर्य क्या काम आया। चिंतन करने में सूक्ष्म ही काम आता है, सुप्ति में कान से ही काम आता है, समाधि में कान से ही काम आता है, मूर्छा में कान से ही काम आता है, सूक्ष्म काम नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, एकदम चिंतन ध्यान मनन करने में सूक्ष्म काम होता है, सूक्ष्म कोई काम नहीं आता। इस वास्ते सूर्य को अपना माना, क्या काम करने के लिए इतने नहीं और अपना कुछ नहीं। जैसे फाउंटेन पेन को अपना माना, लिख लिया तब लिख छोड़ दिया, बिल्कुल लिखना का काम हो तो सही लिया छोड़ दिया। ऐसे बाहर का काम करता हो तो सही को अपना मान लिया और नहीं सब पढ़ाए। जैसे फाउंटेन अपनी जगह पड़ा है ऐसे सूर्य अपनी जगह पड़ा है, क्या काम है वो तो। जो कोई काम नहीं करते, आते जाते नहीं, लेते देते नहीं, खाते पीते नहीं, उस शरीर में उस समय में सूर्य क्या काम है। जूते नहीं पहनते तब तक क्या काम है, अरे बड़ी है ना। इसलिए सूर्य काम नहीं करे तो जूती की तरफ आए भाई, अपना काम करो तो दिखता है। आप सोते हो तो तुलसी क्या काम आया, जब सोते हो नींद लेते हो उस शरीर में उस सफाई पर रहता तुलसी क्या काम आता है। आना जाना लेना देना तो सही काम करता है, ये बाहर का काम कर छोड़ दिया उस समय सही छोड़ दिया। तो सही है वो तो पेन की तरह है, चक्कू की तरह है, ये कलम की तरह है, काम ले लिया काम कर दिया बस हो गया। चंद्र के सूक्ष्म ले लिया, समाधि के सूक्ष्म कार्य से ले लिया, समाधि नहीं थी क्या काम है कुछ होगी। इस बात से क्रिया और चिंतन और चिंता ये तीन शरीर तीनों काम आया, तीन शरीर थिरता करी समाधि उसमें। जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक समाधि और वित्थान दोनों के साथ संबंध है, और उसके साथ संबंध विच्छेद होते ही वो निज शरीर निज स्वरूप है, वो उसे वित्थान नहीं होता। वित्थान होता तब सूक्ष्म का संबंध है, वित्थान कैसे होगा अपने स्वरूप है, वो सहज समाधि कहते हैं। उत्तम सहजावस्था सहजावस्था ऐसे कर्मयोग सहजावस्था होते हैं, सहजन कर्म बनते लेते सहजन बनाया। ये स्थूल शरीर ये सहज है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में जो सहज है समाधि, और जो सर्व शरीर हो गए थे वो सदा सहज समाधि। सहज समाधि भली साधु भाई सहज समाधि, वो सहज समाधि निरंतर रहती है एकदम, उद्योग कोई नहीं है, क्रिया समझी जाती है शरीर में। तो आप शरीर में रहते हैं, ये शरीर धारण किया तब से शरीर धारी है आप, शरीर धारण पर पहले शरीर धारण नहीं थी, ये सही नहीं है। माँ के पेट में आए तब से बनाई और छूट जाएगा, इस बार शरीर अलग है आप अलग हो। वहां सारी शरीर नान यथा विहाय नान गिरनाथ इंदो बरानी तथा शरीर विहाय गिरनाथ अन्य संज्ञादि नवानी थी। पुराण से शोधता नेता ये बात है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 6 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।